Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. W świecie pogoni za wszystkim, co chcesz, aby stało się bliskim. Masz swe marzenia, wiesz, że wszystko jest do zrobienia. Wiesz, że jak oryginalnie pogłówkujesz, to wiele osiągniesz. Możesz mieć to, co po nocach ci się śni. Zmienisz swe myśli w czyn. Zmienisz w czyn to, co w głowie ci się teraz tli. Realizuję swe marzenia. Dążę w życiu do spełnienia. W każdej dziedzinie szukam zadowolenia. Co dzień nowe doznania i nowe pragnienia. Bowiem prawdą jest, że gdy dostaniesz palec, całą dłoń chcesz. A ja od tego nie uciekam. Ciężko pracuję i spełnienia swoich marzeń na pewno doczekam. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. A sprawa jest jasna, marzenia i pragnienia. Damskie, męskie, życiowe uniesienia. Ja chcę, ha, wiem dokładnie czego chcę. Życie ułożyć po swojemu, detal do detalu, unikać smutku i żalu. Darować ludziom innym dłoń, podawać przychylnym. Ktoś inny by powiedział, to raj, nie życie, lecz ja chcę godnie przeżyć całe swoje życie. Spełnienia oczekuję, w tą stronę się kieruję. Nowe znajomości, zawsze miłe przyjemności. Dobre słowo, życie wyglądało kolorowo. Teraz czarne i białe, czarne, białe, ale dalej, dalej trzeba iść do przodu. Nie żądać dowodu na bycie. Wciąż kołysać się przy bicie, rym wprowadzać w życie. Robić swoje to zaleta, nie wada. Zasada jedna, dążyć do sedna sprawy. Tam rymologiczne układy, krótki zwrotek składy. Niszczysz sprzeciwu barykady, majka ściskać bez obawy. W okamgnieniu czas ulega przyspieszeniu. Ja nie stanę w cień, a czasobrót sprawy zmienia. Dalej wiele do myślenia. Jak dążyć? Jak dążyć do spełnienia? Jak dążyć do spełnienia? Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. To jest właśnie tak, primo loco, z nimi zawsze robak. Pcham się w przód, nigdy spak, nigdy wstecz, mikrofon jak miecz. Po raz kolejny mam przed sobą, jestem prawdziwą osobą z prawdziwymi pomysłami. Możesz być przeciwko nam, a możesz być z nami. Tutaj są moi kolesie, kumple, przyjaciele. Pytasz na co mnie stać? Stać mnie na wiele. Sam określam sobie cele i osiągnąć je chcę. Na tyle, na ile potrafię. Zadasz pytanie, jakie plany na dziś, a jakie na jutro? Nie otrzymasz odpowiedzi, trudno, przykra sprawa. Robię to co robię, nie zatrzyma mnie ustawa. Jadę do przodu i staram się równo. Dla jednych dobra rzecz, a dla innych gówno. A ja przy tym zostanę, wykorzystam możliwości dane. Nie zawsze zgodnie z planem, bo plan sam sobie ustalam. Przeszkody na drodze rozwalam. Może się przechwalam, ale mamy doświadczenie. Są tematy, które ruszę i fakty ich nie zmienię. To nie żadne zaskoczenie, było pewne od jakiegoś czasu. Nie rób hałasu, nie pytaj na co mnie stać. Na tańszy czy droższy, zawsze dam sobie radę. A co ja gorszy? A co ja gorszy? Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Krainę marzeń i pragnień uciekam. Co dzień widzę siebie jak przez mgłę. Doznaję tego, do czego dążę nieustannie. Marzenia i pragnienia, mam ich moc, a wszystkie są do spełnienia. Marzenia i pragnienia, mam ich moc, a wszystkie są do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Marzenia, pragnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Pragnienia, marzenia, jeszcze tyle do spełnienia. Jeszcze tyle do spełnienia, jeszcze tyle do spełnienia. Bago.